στην τελευταία μέτρηση ανέβηκε το χρέος. Διότι... Ο χρέος, κύριε Κουβαρά, μειώνεται ραγδαία κατά 55 μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ τα τελευταία 4 χρόνια του 2020. Αλήθεια, πατριώτη. Και η πρόβλεψη του προϋπολογισμού θα μειωθεί το 2025 κατά 5-5,5 επιπλέον μονάδες και έως το 2027 θα έχει μειωθεί στο 130-133%. Πατριώτη, σωθήκαμε! Ζήτω η ελευθερία! Θα είμαστε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη. Δεν θα είμαστε τελευταίοι. Ακριβώς. Δηλαδή, θα έχουμε το υψηλότερο χρέος. Είδες τι καλά νέα. Ο κύριος Κέρτσος μας τα λέει. Ο κύριος δηλαδή λέει, μειώνεται κάθε 4 χρόνια. Συνεχώς. Δηλαδή, πώς λέμε, αρχίζω κάθε δεύτερα δίαιτα. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Να το μειώσεις. Όχι το χρέος, το γεγονός, το ευχάριστο. Ποιο χρέος αφορά τη χώρα ή τη Νέα Δημοκρατία. Τη χώρα. Τη Νέα Δημοκρατία το χρέος. Δεν μιλάει, δεν το ρωτήσαν για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν το ρωτάνε. Γιατί ρωτάνε για τη χώρα. Α, ήταν στην ΕΡΤ. Το οποίο χρέος, εδώ άκουσα τα καλά λόγια του Σκέρτσου, είναι τώρα 384 δισεκατομμύρια δολάρια. Τσάμπα. Και το 2010 ήταν 340 εκατομμύρια. Έχει αυξηθεί. Άρα. Έχει πέσει 40 δις πάνω. Έχει αυξηθεί. Πόσο θα είχε αυξηθεί και ναι, το. Ναι, σωστά. Σε σχέση με τι θα μπορούσε, με τη δυναμική που είχε. Επίσης, η Ινδοκίνα. Το κρατήσανε με λάσο. Τι χρέος έχει, θα γίνει η Ινδοκίνα που κολλάει. Οι συγκρίσεις με άλλες χώρες. Τη Ινδοκίνα σε κάτι και λέγονται Ινδοκινέζοι. Η Ινδοκίνα είναι μια ευρύτερη περιοχή, αν θυμάστε. Ναι, και είναι η δεν είναι χώρα, είναι όλες και πολλές χώρες μαζί. Κάπως λέει, εγώ είμαι Ευρωπαίος όμως. Είσαι Ευρωπαίος. Είμαι Ευρωπαίος. Ινδοευρωπαίος είσαι, εσύ. Εγώ. Ναι. Τι μπήκανε, μας αλώσανε ήδη. Είσαι Δωριεύς. Θα μας πάρουν τον Αργυρό τώρα. Ιώνας. Ιώνας. Ιώνας. Ναι, βέβαια, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τα καλά νέα ξεκινήσαμε. Βραγούμης. Ναι, οκ. Το φέρνω λίγο Πέμπτη, για να καταλάβετε. Είπα να μην το πω γιατί είναι. Το ξάδερφό του είναι ο Ιων Αμυγδάλου. Γκρίζα διαφήμιση με σαχλό τρόπο. Σαν για αυτού στο Instagram που νομίζει ότι βλέπει βίντεο και ξαφνικά αυτέ τι πάνε, τι βάλατε. Και είναι 60 χρονών. Τι έχει δει, τι είναι όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω. Θέλω να πω, έκανε με τον ίδιο τρόπο χαζή διαφήμιση όπω κάνω στο Instagram και καλά για ξεκάρφωμα, αλλά μα το δίνουμε στη μούρη. Α μείνουμε ότι είπα ένα σαχλό αστείο. Α μείνουμε σε αυτό. Λοιπόν, εδώ ο Σκέρτσο όμω το είπε σοβαρά. Ενώ θα μπορούσε να είναι επίση ένα σαχλό αστείο. Με Σκέρτσο το είπε. Μα είπε τα καλά νέα, ότι μειώνεται το χρέο και σε αυτό το τομέα πάμε πάρα πολύ καλά, όπω και σε όλου του τομεί. Επίση, ο Σκέρτσο δεν είπε μόνο για το χρέο, γιατί όλα αυτά δεν φαίνονται στην τσέπη. Όμω υπάρχει κάτι που φαίνεται στην τσέπη. Δεν θα σας πει κανείς ότι δεν δόθηκαν, αλλά δόθηκαν σε μια εποχή που τις καταπίνει η ακρίβεια σε αυξήσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην πενταετία ο πληθωρισμός μεσοσταθμικά έχει αυξηθεί στο 15%, αλλά ο κατώτατος μισθός και ο μέσος μισθός έχουν αυξηθεί από 20 έως 25%. Άρα κάτι μένει στην τσέπη. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Άρα κάτι μένει στην τσέπη. Για ψαχτείτε. Στην τσέπη μένει αυτό που έμενε και πριν. Μα άμα το βάλεις πιο βαθιά. Είναι αυτό με στο σόβρακο αυτό που μένει στην τσέπη. Δεν μένει κάτι άλλο στην τσέπη. Πάντα γιατί έχουν αυξηθεί. Εγώ, 25% οι μισθοί που λέει, υπό εξέταση, θα δούμε, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το ποσοστό, πόσο έχει ακριβήνει η ζωή. Οι υπόλοιποι. Η ζωή είναι πολύτιμη, πρέπει να είναι ακριβή. Δεν μπορεί να είναι, δεν λέω. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά όταν το σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί 60, το 25% που μου έχει αυξηθεί ο μισθός, έχω ένα έλλειμμα, ακόμα 35. Εδώ ο Σκέρτσος που τα μελετάει, όπως είχε μελετήσει πριν και το χρέος. Αμελετημένος είναι αυτός. Αυτό αμελέτητος είναι, δεν είναι μελετημένος. Όχι, μελετημένος, είπε ότι κάτι μένει στην τσέπη. Οπότε για κοιτάξτε. Χωρίς να πει συγκεκριμένα τι. Όχι, δεν είπε κάτι. Κάτι, ένα καπάκι από τον μπίκ, από το στυλό. Οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Ξομείνει, ένα πεντάλεπτο. Τα κλειδιά. Κάτι μένει στην τσέπη. Είναι κάτι στην τσέπη. Ψαχτείτε όλοι, γιατί πρέπει να έχετε αυτό που μένει σύμφωνα με το Σκέρτσο. Κάτι. Πάνω από τρία ψαχτήματα όμως είναι τέτοιο. Ψαξίματα είναι αυνανισμός. Όχι, λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι. Γρήγορο, ένα γρήγορο. Μπες, αλλά ξεκινήσαμε με θετικά. Ναι. Και ότι πέφτει το χρέος, ενώ έχει ανέβει. Ο Σκέρτσος και ο Χατζηδάκης κάνουν αυτά τα νομοποιημένα, τα αλβανικά που δίνει το περίπτερο. Έτσι, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιο περίπτερο. Τις φούντες που έχει τώρα και στο περίπτερο. Ποιο περίπτερο αυτό λέω. Όλα τα περίπτερα έχουν πια. Α. Πολλά. Λέει, τα νόμια. Πού μένεις. Κάτι soft που έχει. Κάτι φουντίτσες. Κάτι μικρά τέτοια. Δεν τα έχεις δει. Όχι. Πού πάτε καλέ. Πού βγαίνετε εσείς. Εμείς Ηλιούπολη. Το δικό μας είχε κόκα μόνο. Ηλιούπολη. Είναι ταξικό το θέμα. Λυπάμαι. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια. Ναι. Δεν λέω ότι κάνετε. Ναι. Εντάξει. Και σοκολάτες δεν παίρνεις. Αλλά έχει. Ναι. Σωστό και αυτό. Ναι, μην πούμε πάλι τη Μάρκ. Την ξαδέρφη του. Ναι, του Δραγούμη. Ο Σκυλακάκης, πάμε σε άλλον υπουργό. Πουλάκτησε. Βρε, ρε, είσαι. Αυτή είναι η έξυπνη διαφήμιση. Δεν το λες ακριβώς. Το καταλάβαν όλοι όμως. Όλοι. Είσαι χωρατατζής μεγάλος. Θα πάμε στο Σκυλακάκη επίσης. Συνάδελφος χωρατατζής. Πόσο Σκυλακάκης βρίσκει λέξεις να περιγράψει. Ο Σκυλακάκης κάνει, είναι κάπου σε ένα υπουργείο. Ναι, ή ατακαδόρος, ενώ είναι μόνο για τάκες. Στο περιβάλλον. Κάνει και έργο δηλαδή. Δεν είναι. Προϊστάμενος για την ενέργεια, είναι για τους λογαριασμούς, για τη... ναι, ρε, τα ρεύματα. Καλά, εντάξει, θα τη βλέπουμε πώς προείσταται. Το έχουμε καταλάβει όλοι σε αυτή την άλλη τσέπη. Ναι. Όχι του σκέτσου που έχει κάτι. Μας στην άλλη τσέπη που αυτό που είχε είναι ο λογαριασμός ΔΕΗ μόνο, ο απλήρωτος. Μέχρι τώρα λέγαμε για τα πράσινα τιμολόγια πάνω αυτά. Καταργούνται τώρα. Το νυχτερινό ρεύμα πάει και αυτό. Μεσημεριανό θα γίνει την ώρα που λείπουμε. Τι να το έκανα, θα βάλω το φαγητό και θα φύγω. Μου το έβαλε 10 με 1 κάπου εκεί το έβαλε. Κουζίνα με χρονοδιακόπτη. Να αρχίσει να μαγειρεύεται μόνη τη φασολάδα. Θα πρέπει να πάρω και κουζίνα που γυρνάει και η κουτάλα. Και κουτάλα να πάρει. Πώ θα πάρει η ηλεκτρική κουτάλα. Πώ. Ο Άδωνη, τι κάνει. Έχουμε μείνει στα νανογυλαίκα και ένα φαγητό δεν μπορεί να το γυρίσει. Μια νανοκουτάλα. Μια νανοκουτάλα. Κάτι να σου γυρνάει το φαγητό και να έχει μια κάμερα από πάνω να βλέπει τώρα. Μαζί με την ποδιά. Λίγο ακόμα, βάλει λίγο αλάτι. Πώ, με το μάτι. Και να έχει μάτι η κάμερα. Ή θα μπορούμε να φεύγουμε από τι δουλειέ. Εμεί εδώ πέφτουμε πάνω στο μαγείρεμα. Εμείς, θα φεύγουμε από Δευτέρα, 12 ώρα, πάμε να μαγειρέψουμε και θα έρθουμε μετά 2.30. Δεν κάναμε εκπομπή, δεν έκανα. Μαγειρεύαμε όλα, είχα γίγαντες. Τι να κάνω. Λίγο να φουσκώσουν. Λίγο να του βάλω στο φούρνο. Λίγο να μην κολλήσουν. Όλα αυτά λοιπόν ο Σκυλακάκης. Τα συμπίκρασα. Προσπαθεί να βρει λέξεις να μην περιγράψει τον άγριο καπιταλισμό που γδέρνει τις οικογένειες. Και τι λέξεις βρίσκει. Θέλω να καταλάβετε το εξής. Αυτή η αγορά είναι κολλασμένα σύνθετη. Και είναι φυσιολογικό οι καταναλωτές να αισθάνονται προβληματισμένοι. Για να μάθεις αυτή την αγορά θέλεις χρόνια. Και όλα όσα προσπαθούμε να κάνουμε είναι να απλοποιήσουμε τις δικές σου επιλογές. Μάλιστα. Αυτή η αγορά είναι κολλασμένα σύνθετη. Κλέφτες. Τους κλέφτες περιγράφει τώρα έτσι. Τους λέει ακολλασμένα σύνθετη. Το περίφημο χρηματιστήριο ενέργειας που γιατί έγινε αυτό. Είχαμε εταιρεία, μας έδινε ρεύμα, ήταν το πιο φθηνό στην Ευρώπη, κρατική, επί πολλά χρόνια, δεκαετίες, γέμισε με ρεύμα όλη την Ελλάδα, γιατί δεν λέω. Ένα. Αποφάσισαν κάποια στιγμή και μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης, λόγω ανταγωνισμού, να έρθουν και άλλες εταιρείες, να γίνει άλλη εταιρεία το δίκτυο, να γίνει άλλη εταιρεία αυτή που το πουλάει και τώρα... Με τρόπους τι. Και τώρα τι γίνεται. Κολλασμένη ζωή. Όχι ναι. Βέβαια. Εκεί που κέρδιζε μόνο μία εταιρεία, τώρα κερδίζουν 4-5. Και χάνουμε επί 4 εμείς. Ναι, επί 4 εμείς. Γιατί είναι κολλασμένα. Γιατί πρέπει 4 εταιρείες να βγάλουν κέρδος. Κολλασμένα σύνθετα. Είναι κολλασμένα. Αυτό, ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει. Ο κολλασμένος καπιταλισμός. Παρά μόνο σε κάτι μικρά στην αρχή για να σε δαγκώσουν και μετά. Είναι καρτέλ. Το καταλαβαίνουμε όλοι σε όλα τα μεγάλα θέματα. Ναι, απλά είναι καρτέλ σε επίπεδο κοκαίνης καρτέλ. Όχι καρτέλ τύπου. Τι θες τώρα, ναι, θάλια, όχι, θάλια. Θέλω να πω μαφιόζικο. Έχουμε δει και 5 σύριαλ. Καλά, δει, ναι, ναι, ναι, ναι, θα δεις. Το ελ Τσάπο. Πάτσο, πώς λέγεται. Τον άλλον. Δεν θυμάμαι ονόματα τώρα, μην τα πω. Ούτε κι εγώ δεν θυμάμαι κανένα. Στη Λατινική Αμερική τώρα. Πολλά, ναι. Τον Σκομπάρ. Τον Σκομπάρ, μπράβο. Τον Παύλο. Ναι, αυτό. Αλλά εδώ λοιπόν τώρα οι εταιρείες ρεύματος. Όχι αυτό που κάναμε θρόνηση χθες. Oh. Άλλο Παύλο. Ποιο κάναμε θρόνηση. Τον Παύλο δεν έκανε. Ο Παύλος ήταν ο δικός μας. Παύλο είναι. Τι Παύλος, τι Παύλο. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει. Έχουν και λατινορίζες αυτοί. Είμαι σίγουρος θα γίνεις κύριε επί των τιμών. Εγώ δεν θα γίνω. Άμα έρθει η βασιλεία. Καλένα. Και να το μπομπάρι στο μαλλί, να το φουρώ κάτω, δεν θα χωρά από πόρτα. Είναι πάνω από 70 εκατοστά που είναι η πόρτα το τέτοιο, αυτό, το φουρό γύρω από τη φούστα. Γι' αυτό έχουμε μεγάλες και πόρτα. Να το κορσέ, να τα βυζιά μου στο σαγόνι. Θα είμαι εγώ ένα πράγμα λίγο. Θα χορεύεις τη δραπετσόνα και θα πηγαίνει και θα έρχεται. Δεν θα φαίνονται οι φιγούρες από τα πόδια κάτω. Σαν την πριγκίπισσα. Ποια πριγκίπισσα. Αυτή που το χόρεψε προχθές τη δραπετσόνα. Ή τον δώρο που παντρεύτηκε. Χόρευε τη δραπετσόνα. Που μπορούμε όλοι να νοικιάσουμε το Βυζαντινό Μουσείο που λέγαμε. Να εκεί στο Βυζαντινό Μουσείο θα πάω να κάνω τις δουλειές μου. Μπράβο, να κάνεις παράσταση. Το Βυζαντινό Μουσείο. Ναι, αφού μπορεί να το νοικιάσουμε. Οι πρίγκιπες γιατί το νοικιάζουν. Καλύτερο θέμα προσωρινό από μένα. Όχι, αλλά αν έχεις τα λεφτά. Δεν γελάς το ίδιο. Όχι. Σε αυτούς γελάς πιο πολύ. Ναι, ναι, είναι ωραίο να βλέπεις βασιλιάδες να χορεύουν τη δραπετσόνα. Το γεράνι μας δεν έχουμε ζωή πια στη δραπετσόνα να λένε τέτοια. Καλά, εξόριστη είναι και αυτή με έναν τρόπο, Βέβαια δεν έχουν ζωή. Ψυχική εξορία είναι σημαντικότερη από όλοι να ξέρεις. Συγγνώμη κιόλας, δεν τους βλέπουμε κανένα στέμα να έχουν τους τρόνους τους. Όχι. Η άλλη βάζει την αρίδα της στο προεδρικό μέγαρο. Ναι. Okay. Όχι, βασιλιά, sorry κιόλας. Και εγώ με τον βασιλιά. Είδες τη Σακελαροπούλου να χορεύει πάρ' το σεφάνι μας. Όχι, βέβαια. Άρα γιατί. Γιατί έχει τη σπιταρώνα. Και σχεδόν δεν φαίνεται η Σακελαροπούλου, ενώ οι βασιλιάδες θα φαινόντουσαν, θα ήταν στέματα. Μπαίνει στον χώρο και καταλαβαίνει τη λάμψη, ρε παιδί μου. Το έλεγα και προχθές. Δεν τον βγάλανε πρόεδρο. Εγώ προτείνω το Γερουλάνο. Άμα γυρίσουμε στη βασιλεία που λέει ο τέτοιο, ο ψεκασμένο ο άλλο. Γερουλάνο. Ως τι? Βασιλιά. Τι βαφούς, γιατί πάμε στον Παύλο. Τι είναι? Σοσιαλιστής. Σοσιαλιστής έχασε από το σοσιαλισμό. Τι κέρδισε από το σοσιαλισμό, να. Ήταν μια φορά και ένα καιρό υπουργός περιβάλλοντος. Τι να το κάνω. Πολιτισμού, τι ήταν. Ο βασιλιάς δεν πρέπει να μιλάει σωστά ελληνικά, να έχει ένα αξάν. Οπότε θέλουμε τους βασιλείς μας. Φτιάχνεται αυτό. Τη δεκαετία του 60 όλοι είχαν αξάν στα τραγούδια. Και να μουσχουρι τώρα έτσι μιλάει. Ακόμα. Ναι. Δεν θυμάσαι τα τραγούδια όλα δεκαετία 60-70, όλα ήταν αξάν ξενικό. Το θυμάμαι. Αυτό διορθώνεται. Το αντίθετο δεν γίνεται. Όταν έχει το αξάν δεν βγαίνει. Σωστό. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα κυβερνητικά. Εδώ, τι αυτό ήταν. Τελειώσαμε τα κυβερνητικά και ήταν έναν Άδωνη να την πέφτει στους γιατρούς ότι έχουν αποτυχημένη απεργία. Όχι. Τίποτα από όλα αυτά. Είπε ο Άδωνης αυτό. Πήγε στους γιατρούς και του λέει δεν είναι επιτυχημένη απεργία, είναι ανοιχτά νοσοκομεία. Πρωί στις 7.30 που το έκανε αυτό. Ναι, στο Υπουργείο απ' έξω. Τις 7.30, ναι. Ότι τι θέλει να πει. Ότι δουλεύουν τα νοσοκομεία, τσάμπα ήρθατε. Δουλεύουν τα νοσοκομεία, ότι δεν υπάρχουν θέματα στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν θέματα, αφού δουλεύουν τα νοσοκομεία. Ναι, τσάμπα ήρθατε. Το συγκεκριμένο Υπουργείο, ό,τι και να κάνεις, είναι όλοι μάρτυρες. Όποιος περνάει από νοσοκομείο, γιατί όλοι περνάνε. Όλοι, πάνω κάτω, με ένα συγγενή, με ένα φίλο θα περάσει. Πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται εκεί. Και αν δεν ήταν η συμμορία της μιζέρια, όπως τη λέει, γιατροί νοσοκόμια, θα υπήρχε τίποτα από νοσοκομεία. Μα τίποτα δεν θα έχει τι να κάνει ο Υπουργός. Ο Υπουργός νομίζω ότι αυτός τα κρατάει ανοιχτά. Κεφάλι, ότι αυτός κάνει έργο. Ναι, αντί να σκύψει το κεφάλι, να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που αυτοί κρατάνε το εθνικό σύστημα. Παιδί μου, το πρωί. Και σώζουν ζωές, ξέρω τι κάνει. Λέει, θέλω να πάρουμε λέει, αυτό που μας λέει, ωραία, λέει, πόσα θέλετε να σας δώσω, πόσα θέλετε. Τους κοροϊδεύει, ναι. Εντάξει, αυτό όχι. Τι περιμένεις, περιμένεις κάτι άλλο. Ναι. Ξέρει όμως ο κόσμος όλος ποιος ακριβώς του σώζει τη ζωή. Και όχι οι υπουργοί και οι παρατρεχάμενοι, οπότε όλο αυτό είναι για το σόου. Απλά κάποιοι πρέπει να υπάρχουν και για το σόου. Η Γεροβασίλη ακολουθεί, δεν ακολουθεί ο Παδούλης. Τι έχουμε? Όλα έγιναν με βάση το καταστατικό και τον οδικό χάρτη που σας θυμίζω λίγο παλιότερα έχουν ψηφίσει και η ίδια η πλευρά Κασελάκη. Αυτό το κόμμα έκρινε ότι ο κύριος Κασελάκης δεν μπορεί να τον εκπροσωπήσει ως πρόεδρος. Το έκρινε με τη μομφή, έχει τελειώσει αυτό. Επομένως, πώς είναι δυνατόν κάποιον, τον οποίο τον κρίνω ότι δεν μπορεί να με εκπροσωπήσει και να αντιπροσωπεύσει, ως πρόεδρος του επιτρέπω να ξαφνικά να κατέβει στις εκλογές. Εξελέγει και εξέπεσε. Τελειώσαμε με αυτό. Τέλος. Βγήκε χθες πολύ σκληρή η κυρία Γεροβασίλη. Τέλειωσε αυτό. Δεν θα είναι υποψήφιος. Κάθετα. Καλά, εδώ ένα μήνα τώρα λέει ότι δεν αφήνουμε δεύτερη ευκαιρία. Το λένε πολύ καθαρά τώρα. Και βγαίνουν τώρα και οι βουλευτές του Κασελάκη. Δύο-τρεις βγήκαν σήμερα και λέει: αν δεν γίνει αυτό, θα φύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει αξιωματική αντιπολίτευση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πασοκάρα, ερχόμαστε. Πασοκάρα, άντε πιστεύω. Είμαστε και Πασόκ και με τη Βασιλεία και με τον Κασελάκη. Εμείς εδώ στηρίζουμε τους καλύτερους. Εντάξει τώρα, δεν υπάρχει τώρα. Είμαστε πιο πρώτοι, δεν έχει. Όχι. Πόσο τους έχουμε όλους. Πόσο, εντάξει. Η Γεροβασίλη εδώ έχει σηκώσει όλο αυτό τον αγώνα κατά Κασελάκη και σώζει το κόμμα. Στο συνέδριο είδα το προηγούμενο τον έκλειφε και έκανε πίσω. Ναι. Έβαλε υποψηφιότητα, μετά έφυγε. Ναι, αυτό το ίδιο λέμε. Τι να έκανε. Αυτό που έκανε τώρα, άμα ήθελε να κάνει το Μάκη. Κάτσε να δούμε, θα το κάνουμε μέχρι τέλους και πώς ακριβώς θα γίνει. Ο άλλος λέει: είμαι εδώ. Θα πάει, θα κατσικωθεί εκεί πέρα, δεν φεύγω. Σε κάτι παρεμφερές. Να φύγετε εσείς. Έκανε άλλο site. Διάσπαση τα site έχουμε μέχρι στιγμής. Τι είναι, σε site εσωτερικού και site εξωτερικού. Έχουμε τέτοια. Μουλού, ΣΥΡΙΖΑ, μουλού. Αυτό ακριβώς. Το μου και λου, βάλω ό,τι θες εσύ. Τι θα βάλω. Βάλε γράμματα που σου ταιριάζουν. Όχι μαρξιστικό-λενινιστικό. Σίγουρα όχι. Δύο α, ένα κ και ένα α ακόμη μπαίνει. Μπαίνει, άνετα. Η Γεροβασίλη λοιπόν με καλά λόγια για τον Κασελάκη. Βγήκε χθες προκλητικά, απαξιώνοντας και στοχοποιώντας εργαζόμενους σε ένα κόμμα που αυτοί οι άνθρωποι, που δεν είναι και 50, είναι ψέμα. Υπάρχει κανένα κόμμα που δεν έχει επαγγελματικά στελέχη, τα οποία μέχρι τώρα δούλεψαν για τον κύριο Κασελάκη. Τότε ήταν καλοί και τώρα είναι κακοί. Με συγχωρείτε. Και με θράσουσα δια τηλεοράσεως έλεγε να πάνε να δουλέψουν εξώ. Με τι θράσος. Πόσοι είναι, που είπατε δεν είναι 50. Περίπου 10. Δεν έχει σημασία αυτό. Και ότι όλοι είναι ανεπάγγελτοι, εκτός από τον κύριο Κασελάκη, έχει επάγγελμα σήμερα ο κύριος Κασελάκης, εκτός από το να θέλει να γίνει πρόεδρος στο κόμμα. Με συγχωρείτε. Διότι εμείς έχουμε επαγγέλματα. Ορατά. Τι δουλειά κάνει ο κύριο Βασίλη. Δεν ξέρω. Κάτι γιατρός νομίζω, κάτι ήταν στην Άρτα. Ένα διαγνωστικό, αν θυμάμαι καλά, κάτι σχετικό. Εδώ είναι στην Άρτα. Τώρα βουλευτής. Εδώ τι, θα πάει στην Άρτα. Αυτό είναι το επάγγελμα τώρα. Εννοεί, είχαμε επάγγελμα πριν μπούμε στην πολιτική. Να. Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι μιλάνε, κάθε λέξη που λέγεται βγαίνει και κάποιος την απαντάει. Είχε πει ο Κασελάκης 50 στελέχη υπάρχουν που πληρώνονται, είναι τα περίφημα επαγγελματικά στελέχη, κάθε κόμμα έχει, οκ. Okay. Βγαίνει Γεροβασίλη, δεν είναι 50, είναι 10. Βγαίνει Τζάκρη σήμερα, είναι 50. Η Τζάκρη του Κασελάκη δεν μετράει, το ίδιο θα πει. Θέλω να πω όμως με τι ασχολούνται. Μα δω τέτοιο γίνεται. Μην μαλώνετε ρε παιδιά, είναι αμαρτία. Μια ενωμένη αριστερά είχαμε να λέμε σαν αναφορά στον τόπο και τώρα ξαφνικά. Τι είχαμε? Συνασπισμός. Τι σημαίνει συνασπισμός? Συνασπίζει όλο αυτό. Αυτοί κυβέρνησαν. Ναι, το θυμάμαι. Με αυτά τα μυαλά και με αυτά τα αποτελέσματα. Με εξαιρετική επιτυχία. Φαντάσου. Καλά, οι μισές διασπάσεις είχαν γίνει όσο κυβερνούσαν. Μισές. Και φύγει ο Λαφαζάνης και η. Και η ζωή. Τι είναι, εντάξει. Και η ζωή. Και ο άλλος. Και ο Βαρουφάκης. Βαρουφάκης. Τι, λίγο είναι αυτό. Συμπαντικές. Τρία κόμματα βγήκανε. Ο Κουβέλης είχε φύγει πιο πριν ο Κουβέλης. Είχε φύγει, αλλά ξαναγύρισε. Μετά κάπως να το μαζέψουμε. Έπρεπε κάτι να συμβεί. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα γίνει το συνέδριο, αλλά η κυρία Γεροβασίλη απαντά. Τι θα μπορούσε να το αναβάλει το συνέδριο, δηλαδή? Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να το αναβάλει κάτι. Εκτός αν έρθει να μας βάλει η βόμβα, ξέρω εγώ, τορπίλο Στέφανος Κασελάκης με τον κόσμο τον οποίο μαζεύει. Δεν το ξέρω. Να ευχηθούμε να γίνει το συνέδριο. Να τα εξετάσουμε όλα. Να ευχηθούμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με δημοκρατικό τρόπο, μπουνιές δηλαδή. Ναι. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, γιατί χρειάζεται ο τόπος μια τέτοια αριστερά. Ναι, και μια αξιωματική αντιπολίτευση στο κάτω-κάτω. Να το δώσουμε στον Εξοφίτσιο, στον Ανδρουλάκη. Εντάξει. Γενικώς του Ανδρουλάκη του πάει καλά επειδή δεν κάνει τίποτα. Ο Ανδρουλάκης είναι επειδή ήταν εκεί. Μπορεί να γίνει και πρωθυπουργός κάποιος. Ναι, είναι πρωθυπουργός επειδή άδειασε η θέση. Και ο Τσίπρας. Όχι επειδή έγινε πρωθυπουργός επειδή ήταν εκεί. Ναι. Δεν είχε κάτι. Κάποια αξία για να γίνει πρωθυπουργός. Ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός επειδή ήταν εκεί τα μέτρα που έπρεπε να τα πάρει αριστερός. Γι' αυτό έγινε πρωθυπουργός. Και αυτό. Ήταν κάποια μέτρα που περιμένανε που δεν μπορούσαν να τα περάσει η ακροδεξιά σωμαρά. Τα μέτρα, δεν τα λυπάσαι. Μόνο του μέναν εκεί στην άκρη. Ο, δεν είναι σωστό. Ήρθε και έκοψε τώρα. Δεν τα πείσει στο βαγόνι, στο τέτοιο εκεί. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί που τσακώνονται τώρα εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν τσακωθεί για αν θα κοπεί το ΕΚΑΣ. Δεν του ένοιαζε. Συμφωνούσαν να θα κοπεί το ΕΚΑΣ όλοι μαζί. Επειδή κόψαν από συνταξιούχου ανθρώπου. Με τα δυο χέρια υπογράφανε. Το ξέρω, το ξέρω. Άνετα, ό,τι του βάζαν μπροστά το υπογράφανε. Αλλά επειδή κόψαν από συνταξιούχου, από ανθρώπου με το πιο χαμηλό εισόδημα, κόψανε το χαμηλότερο εισόδημα. Οι ίδιοι αυτοί που ακούμε. Όχι κάποιοι άλλοι. Γεροβασίλη, η Αχτσιόγλου που είναι πολύ αριστερή τώρα. Η Αχτσιόγλου. Ο Πολάκης, όλοι αυτοί οι ίδιοι. Όλοι αυτοί που παρακολουθούμε όλε αυτέ ω πύργε. Να το λέει η φίλη μου Αθηνά, ΣΥΡΙΖΑ, Μουδουμουνού. Και Μουδουμουνού ΣΥΡΙΖΑ. Αντί για Μουλού. Θα μου πει τα αρχικά τι σημαίνουν. Ναι, θα σου πω μετά. Μετά, όχι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μπράβο στην Αθηνά. Τώρα θα πάμε στον. Τελειώσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν. Θα πάμε στον Ιερομόναχο Ποιμήν. Είναι ο ιερομόναχος. Είμαι ο Ποιμήν. Πάλι διαφήμιση. Πάλι, παλιά όμως δεν πιάνεται. Παλιά δεν πιάνεται, έχει κλείσει. Ναι. Πάμε στον ιερομόναχο Ποιμήν. Αυτοσυστήνεται ως ιερομόναχος Ποιμήν. Αλλά σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, πρόκειται για έναν ψευτοιερέα στη Νέα Ιωνία Βόλου, που προσπαθούσε να εξαπατήσει τους πιστούς αποσπώντας τους υπέρογκα χρηματικά ποσά. Σε ευχές για τη γλωσσοφαγιά, για το μάτι, αυτά διαβάζω. Και δεν έχετε πάρει ποτέ θύματα? Όχι, μα θα πάρεις θύματα από έναν ο οποίος σου λέει δεν έχει να φάει. Όπως αποκάλυψε ο ταχυδρόμος πάντως, υπάρχουν καταγγελίες σε βάρος του πως για ένα ξεμάτιασμα ζητούσε από 500 έως και 800 ευρώ. Το αν βρεθεί ένας άνθρωπος, αυτά που είπαν πριν 800 ευρώ, να έρθει εδώ να τα δώσω πίσω. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ χρήματα, δεν είμαι του χρήματος. Είναι ο ιερομόναχος Ποιμήν, ναι. Στο Βόλο, στην Ιωνία Βόλου. Είναι ένας παπάς. Δεν έβγαλε και η Μητρόπολη εκεί η ανακοίνωση που λέει δεν είναι δικός μας. Ψευτοπαπάς λέγανε. Ναι, ψευτοπαπάς, ναι. Ο οποίος όμως φοράει ράσο και ξεμάτιαζε. Έχει πάει και στο τέτοιο, μαγείρευε, στο μια εκπομπή που κάτι ψήνεται. Ναι. Παλιά, ο παπάς μαγείρευε, ενώ το ξεμάτιαζε, το φάει και έγινε. Ναι. Ναι. Ο παπάς λοιπόν αυτός τον έβλεπε ο κόσμος, φορούσε ράσο και πήγαινε για ξεμάτιασμα, όχι για να. Συγγνώμη κιόλας, ναι. Σου είχε τύχει να δεις άνθρωπο να ξεματιάζει? Όχι. Έχω δει, ναι. Αν έχεις δει. Ναι. Δεν τους χάσουν, εκεί, και τους παίρνει το μάτι πάνω του και τον πιάνει μονοκέφαλο, αυτό δεν πληρώνεται? Σου παίρνει εσένα τον πονοκέφαλο και τον κρατάει ο ίδιος και μετά τον ξερνάει, το χασμουριέται. Όλο αυτό με μου φαίνεται. Και σου βάζει και το λάδι στον τέρχιο στο πισινό που πρέπει να κάνει. Ποιο το βάζει? Αν δεν είναι. Άλλη διαδικασία. Τέλος πάντων, κάπου μπερδεύτηκα. Anyway, αυτό με το λάδι. Δεν κάνουν κάτι με το λάδι? Με το λάδι κάνουν. Βράδυ. Ξεμάτιασμα. Ξεμάτιασμα είναι. Ας τα βγάλω εγώ τα μάτια. Ο παπάς αυτός λοιπόν στη Νέα Ιωνία Βόλου. Παίρνει του πονοκεφάλου μα. Και τον πληρώνουμε και παραπονιόμαστε. 500-800 ευρώ. Στον Μπεοχώρη. Εντάξει, λογικό είναι. Είναι παρά έξω. Είναι ο Βόλος. Του Μπέου. Ο Νέα Ιωνία Βόλου. Επί ποιον ψηφίζουν στη Νέα Ιωνία Βόλου? Του Μπέου. Λοιπόν. Είχε και ένα οίκημα εκεί. Μήπως θα ξεματιάσει και τα ψάρια που ήταν έξω, που ήταν ματιασμένα και βγήκαν με πονοκέφαλο. Και δεν είχαν πεθάνει. Είχαν απλά πονοκέφαλο και βγήκαν να βρουν τον παπά. Ζαλισμένα κάπως. Ναι. Όχι, γιατί ο Χριστός ήταν με το ψάρι, τι είχε κάνει? Να τα. Θα το πουλήσει και αυτό. Θα το πουλήσει όλα, και αυτό. Να τα. Ο παπάς λοιπόν, ο παπάς αυτός, ναι, δεν μπορούσε να πάει πουθενά αλλού, γιατί ήταν σε ένα οίκημα εκεί που έκλεβε και ρεύμα. Όπω φωτογραφικός φακός του thenewspaper.gr κατέγραψε και μια περίεργη διαδρομή καλωδίων ρεύματος από την κολόνα δημόσιου φωτισμού προς την αυτοσχέδια εκκλησία του. Οι κάτοικοι κατήγγειλαν πως επρόκειτο για ρευματοκλοπή, με τον ίδιο να απαντά πως οι γείτονες του παραχωρούν το ρεύμα τους. Ρεύμα, κοιτάξτε, μας δίνουν οι γείτονες εδώ πέρα όποτε ερχόμαστε. Δεν έχουμε ρεύμα εμείς κανονικό. Άρα σας δίνουν οι γείτονες. Οι γείτονες μας δίνουν, ναι. Χρήματα παίρνετε? Όχι, καλή μου, όχι. Τι, κοίταξε, ο χρόνος είναι φτωχός εδώ πέρα. Δεν έχω. Και το κεράκι θα βάλω αυτά τα χάλκινα βάζω. Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιερέας ετοιμαζόταν να φτιάξει και μικρά διαμερίσματα πάνω από το ναό και να τα εκμεταλλεύεται ως Airbnb. Σκοπεύετε να φτιάξετε και δωμάτια τα οποία να τα νοικιάσετε? Καλή μου, όχι, καλή μου. Αυτά είναι ψέματα. Προσπαθώ εδώ και 3 χρόνια να κάνω μια αίθουσα να πίνω καφέ ο κόσμος. Όταν έρχομαι, μέσα στη βροχή, πού να κάτσουν? Αίθουσα θέλει να κάνει. Τι Airbnb, μέχρι του βγάλαν το ανθρώπου ότι κλέβει ρεύμα. Ότι μονή καφέ. Να το κάνει. Μονή καφέ. Τα πελάτε. Εδώ ο Φρέντος ο καλός. Μα περιμένει ο κόσμος. Δεν πρέπει να πάει κάτω. Να πάει στη μονή. Να περιμένει τη βροχή. Θα πάει στη μονή, θα βάλει καπέλο για να μην βρέχεται και θα πιει και τον καφέ του. Και θα γίνει και το ξεμάτιασμα. Συν τις άλλες. Συν τις 500 ευρώ. Εντάξει, όσο είναι τώρα, τι να κάνουμε. Το ότι υπήρχαν άνθρωποι που πήγαιναν. Εδώ του δίνανε ρεύμα, οι γειτόνι. Οι γειτόνι, να του δώσω κι εγώ θα του δίνω. Καλά, μην ανοίγουμε το στόμα. Με έναν τρόπο οι γειτόνι του δίνουν. Αφού πέραν από την κολόνα την κεντρική, οι γείτονε του δίνουν. Όλοι του δίνουμε. Αλλά μην ανοίξω το στόμα μου που σε κάθε κολοχώραφο εκτός σχεδίου πόλεως βλέπεις μέσα ένα εκκλησάκι για να πάρει ρεύμα. Ξέρουμε πώς γίνεται η δουλειά. Αυτός μας πείραξε που θα κάνει πάνω τα κελιά με το Airbnb που μπορεί να κάνουμε θρησκευτικό τουρισμό, εξετσίτσουνι και με τα ράσα μας από κάτω και τίποτα. Όλα μαζί. Ο παπάς αυτός. Δεν κατάλαβα πώς κάνει άλλος αγροκάλτσουρα, αγροτουρισμό και βλακίες να μαζεύει κολοκύθια. Εδώ δεν τα μαζεύουν τα κολοκύθια, στην καρέκλα το κολοκύθι. Και όποιος αντέχει και για τους σκληρούς μόνο. Να κάτσει. Ο παπάς αυτός με τη ρευματοκλοπή έκανε αυτό όπως Κυλακάκης. Κολλασμένη σύνθετη. Κολλασμένες καλόγριες έκανε. Τσόντα είναι αυτό, το έχω δει. Σαλιέρι. Τσόντα. Λοιπόν, άλλο ένα απόσπασμα του παπά. Γιατί πολλοί τον κατηγορούμε και τον ζηλεύουμε, γιατί όλα αυτά γίνονται στο Βόλο. Γιατί εμείς έχουμε το πράσινο. Και αυτός έχει το τσάμπα, το διάφανο τιμολόγιο. Όχι, εμείς έχουμε άλλον παπά στην Αθήνα, αλλά να τελειώσουμε με το Βόλο. Όλο αυτό το οποίο γίνεται, δεν φταίει ο Σεβασμιότατος. Φταίω εγώ. Γιατί? Διότι είμαι εξορκιστής. Με απείλησε ο Σατανάς. Μου χτύπησε το τζάμι. Και μου λέει: θα σταματήσει να κάνει εξορκισμούς. Θα σε ξεφτελήσω και θα σε κάνω πάλι ρόμπα όπως έχω κάνει και παλιότερα. Πάνε, κάνουν συμβούλια οι δαίμονες. Και μετά βάζουν τους δικούς ανθρώπους να πολεμήσουν. Όλο αυτό γίνεται ακριβώς γιατί είμαι εξορκιστής. Έξω Σατανάς! Έξω Σατανάς! Κατάλαβες γιατί? Τον κυνηγάνε οι δαίμονες. Κάναν συνέλευση. Η Βύση. Τον ατέλειωτο. Η Βύση τον κυνηγάνε με τον Καρπέλα. Τα δαιμόνια. Μετά τη συναυλία πήγε πάνω. Από την επιτυχία πήγαν να εξομολογήσουν. Έτσι είναι αυτά. Κάπου κλείνεσαι. Αυτά στο Βόλο. Εμείς δεν έχουμε τέτοιον εδώ παπά. Είναι και εξορκιστής. Είναι και εξορκιστής. Κλέβει ρεύμα, ξεματιάζει. Αυτός είναι μολ. Δεν είναι παπάς. Πολυκατάστημα είναι. Μπράβο. Ενώ ένας άλλος στην Αθήνα. Παλαιοχριστιανός είναι αυτός. Ο παλαιόμορο ημερολογίτης στην Αθήνα δεν κάνει κάτι κακό, μόνο ρίχνει χαρτιά. Συστήνεται ως πατέρας Χριστόφορος, φοράει ράσα και ρίχνει τα χαρτιά. Και όχι μόνο, μέσα στο χώρο αυτής της εκκλησίας, στην καρδιά της Αθήνας. Τα λέω μόνο σε μυστικά. Μυστικά τα λέω, μην ξέρει κανένας. Και η χαρτομαντία ξεκινά. Κόψε τις 4 μεγάλη πόρτα. Δηλαδή είναι αρρώστια, είναι κανείς άρρωστος. Εγώ τώρα ψάχνομαι. Ψάχνεις για αρρώστια. Έχεις χαμηλή πίεση, κάτι για την πίεση σου είσαι, αλήθεια είναι. Χάπια παίρνω. Για την πίεση παίρνω, ναι. Γι' αυτό λέω, για την πίεση σου κάτι έχεις. Γιατί πρέπει να πεις κανένα λεμόνι, πίνεις λεμόνι. Όχι, δεν πίνω λεμόνι. Κατεβαίνει την πίεση, βλέπεις. Είδες τι ωραίος ανθρώπινος ο άνθρωπος. Είναι παπάς. Κόψε του λέει. Κόψε τρεις. Κάνε πακετάκια. Θα παίξουμε με ατού ή χωρίς. Και μετά του λέει ότι έχεις πίεση να παίρνεις και λίγο λεμόνι γιατί μόνο το χάπι. Του τσουλώσεις συνταγογράφηση ή έτσι. Δηλαδή πας κλέψα τη λεμονιά ή το δίνεις στο φαρμακείο. Ορίστε, έχω χάρη, δεν το παίρνω. Νομίζω σε διπλανό κτίριο μπορεί να κάνει και το γιατρό αυτός. Και θα πηγαίνει πάλι κόσμος. Γιατί σε όλα αυτά πάει κόσμος. Δεν είναι μόνο αυτή. Αυτά τα έχουμε δει σε ταινίες. Η μαμή ήταν. Η Βλαχοπούλα από εδώ, η Βασιλιάδα από εκεί. Όχι, εδώ όπως άκουσες κόβουν και πάνε και τους λένε τα χαρτιά. Πού είναι να πάω? Στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είπε το ρεπορτάζ. Δεν μας λέει που είναι στο είναι. Κέντρο. Εντάξει, δεν είμαστε μακριά τώρα. Αν θα πας εκεί, θα πας ντυμένος. Αν πάω εκεί, καταρχάς θα πάρω και τα μάξι να μου το ξεματιάσει, να μου κάνει πώς κάνει. Αυτό στα σπάτα στο... είναι άλλο, ένα άλλο. Μην τα μπερδεύουμε. Και στον Αγιάννη το Ρώσο κάνει που βάζανε. Και στο Ρώσο, ναι, ναι. Αλλά ανοίγει το καπό και κάνει τη μηχανή αυτό. Τη βέβαια. Μηχανή, βέβαια. Αυτό θα πας στα σπάτα. Δεν κάνει τέτοια αυτό. Όχι, μα υπάρχει δίκευση. Είναι σαν το συνεργείο που κάνει μόνο εξάτμιση. Α πούμε, δεν σου κάνει τη μηχανή. Ναι, έχει πρόβλημα στα μάτια, δεν θα πας σε ορθοπαιδικό. Θα πας στον ειδικό. Έτσι και λοιπόν και η αιρή εδώ. Αλλά όμω θα πας με ρούχα ντυμένο σε αυτόν τον παππού. Με ρούχα, θα φορά ρούχα. Μπορώ να μην φοράν. Όχι, όχι, όχι, αυτό ήξερα την διάθεσή σου. Ναι, άμα δεν, παιδιά, τι να κάνουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να φοράς ρούχα. Ο Ρασοφόρος εξηγεί την τέχνη του και αποκαλύπτει ότι εκτός από την χαρτομαντία, την οποία εκείνος ονομάζει σοφία των αριθμών, μπορεί να λύνει μάγια, αλλά και να διαβάζει ρούχα. Ναι, ναι, και διαβάζω και κάνω και δείχνω. Ξορκισμού, λυσίματα μαγείας, οτιδήποτε υπάρχει εμπόδιο, ασθένηση κτλ. Σας πω ότι δακάτι και ευχή διαβάζω, την οποία είχε να κάνει λογοθεραπεία πρώτος στον εαυτό σου. Με ένα ρούχο, θα φέρει ένα ρούχο για να πετύχει κάτι και διαβάζω. Κάνω ξορκισμού. Να βέβαια το κακό. Έχω μια ξαδέλφη που έχουμε θέμα. Ναι, φέρτε να παιδώ την κάρα την και τη βάλω σε μια σειρά. Αλλιώς με ευλόγησον, γεμιστά φάγατε χθες. Έχει αυνανισμός τριών ημερών κολλημένος πάνω. Στα ρούχα, στα ρούχα. Διαβάζουν, ναι, ναι, ναι. Τα γεμιστά σου πέφτουν εσένα όταν τρώνε. Έπω, φίλε, λίγο ριζάκι, δεν μπορεί να τύχει. Και μπορεί να είναι από ντολμαδάκι. Από ντολμαδάκι είναι εσύ το λες που είσαι σκιτζής. Ο ειδικός ξέρει ότι είναι γεμιστά όμως. Το καταλαβαίνει. Τι το διαβάζει, αμένα το διαβάζω κι εγώ. Άμα είναι δηλαδή, μπορεί να πάμε ένα ρούχο ανθρώπου που δεν είναι παρόν, να πούμε αυτό το παλτό είναι. Ναι, και να βρει τρίχες, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό. Και να το διαβάσει. Και ταυτόχρονα διαβάζεται και ο άνθρωπος που θα φορέσει το παλτό. Καλά, συγγνώμη, είναι και άλλες επιστήμες που δεν τις εξηγούμε και δεν τις ξέρουμε εμείς. Ναι, που είμαστε απλά σε ένα μικρόφωνο. Σωστό. Μην μπούμε τώρα στη διαδικασία αυτή, βέβαια, ναι. Μπορεί να μας φαίνεται τώρα κινέζικο, αλλά κάποιος το ξέρει. Αυτός ο παπάς των Αθηνών βγήκε το πρωί και στο Λιάγκα. Γενικότερα, συνηθίζετε να λέτε τα χαρτιά. Όχι, δεν λέω τα χαρτιά. Τα χαρτιά ποτέ δεν τα λέω. Λέω, κάνω ξορκισμούς εδώ. Εσείς απλά έτσι από το παρελθόν γνωρίζατε τα χαρτιά και γενικότερα την τράπουλα. Ναι, γνώριζα την τράπουλα. Με ποια έννοια? Λόγω του ότι όλοι οι άνθρωποι ζούμε μέσα σε ένα παρακράτος και έχουμε προβλήματα. Θα πάμε και σε άλλα μέρη να μας πει τα χαρτιά. Θα πάμε και σε άλλα παπά να μας πει, τα γενόμενα. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το σύστημα όλο. Εγώ δεν εκμεταλλεύτηκα κανένα όμως. Δεν το έκανα εκμετάλλευση. Ούτε το κάνουμε. Έδωσε τα λεφτά η κυρία. Εγώ δεν το έκανα εκμετάλλευση. Αυτό είναι κείμενο επιθεώρησης. Εγώ δεν ήταν εκμετάλλευση, μου έδωσε. 500 ευρώ τι ήταν. Αυτή τα έδωσε. Εδώ μας φέρει ένα προφιτερόλ, δηλαδή θα πεις ο άδειο. Αυτό μας έχουν στείλει εδώ, δεν μας έχουν στείλει ακροάτες, μας στέλνει κανένα γλυκό από και πού. Οι άλλοι έστειλε από το φρέσ. Ναι, εντάξει. Ένα κάτι ήταν. Ό,τι στέλνουν, ένα γλυκό. Οι άλλοι ένα μαγνητάκι. Τι θα πω, πάρ το μαγνήτη πίσω. Όχι, το τρώμε. Το τρώμε μαγνητάκι. Τα υπόλοιπα. Το ίδιο και ο παπάς εδώ. Η άλλη ήθελε να δώσει. Αυτός δεν εκμεταλλεύεται, δεν ξεκινάει με αυτή την πρόθεση. Τώρα δεν το συζητάμε. Τώρα θα πάμε μέσα από τον Άγιο Βασίλη, μην είναι έτσι. Έχουμε φορολογήσει τα tips, τα μπουρβουάρ. Θα στεγνώσουμε. Θα φορολογήσουμε τον Άγιο Βασίλη να το χέσουν. Δεν είμαστε άνθρωποι μετά. Οι ανθρώπινες σχέσεις στεγνώνουν και δεν είναι ωραίο αυτό. Πάνω στο ρούχο στεγνώνουν. Όχι, δεν είναι ωραίο να δώσει. Γιατί κάποιοι στεγνώνουν πάνω στο ρούχο. Μέχρι να πούμε κι εμείς να διαβάσουμε τα ρούχα, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, μια είδηση που δυσάρεστη που κυκλοφορεί εδώ τα τελευταία λεπτά είναι αφορά τη Βάσου Παπανδρέου. Έφυγε από τη ζωή. Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών. Μετά Βάσου από προβλήματα υγείας. Ναι. Βάσου Παπανδρέου, τη θυμόμαστε. Πασόκ χωρίς Βάσου Παπανδρέου δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Τα καλά ειδικά χρόνια. Τα χρόνια Σιμίτη, ας πούμε, και τα χρόνια. Εσύ, πριν... Επειδή εσύ μεγάλωσε τα χρόνια Σιμίτη. Εγώ μεγάλωσα τα χρόνια Παπανδρέου. Ναι. Θυμάμαι και τη Βάσου Παπανδρέου. Επειδή δεν είχε πολλές γυναίκες τότε το Υπουργικό Συμβούλιο και γενικά οι προβεβλημένες γυναίκες του Πασόκ ήταν 3-4. Ήταν και στο πρώτο Πασόκ. Εγώ τη θυμάμαι στο Πασόκ του δεύτερου μετά Μητσοτάκη. Στο πρώτο το μετά Μητσοτάκη Πασόκ. Ήταν και στο πρώτο. Δεν θυμάμαι. Ναι, στο πρώτο 80. Δεν 85 έστω. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς εκεί, αλλά μετά 90 στο δεύτερο Πασόκ του Ανδρέας Παπανδρέου, δεύτερη θητεία δηλαδή μετά το 93. Ήταν μάλιστα. Ήμουνα και δημοσιογράφος, κάλυπτα ως δημοσιογράφος. Μάλλον είμαι ακόμα. Κάλυπτα μια κεντρική επιτροπή στο Κάραβελ. Εκεί έκανε το Πασόκ τις κεντρικές επιτροπές το 1995. Αχ, ο Πασόκ, θέλανε... ωραία χρόνια. Ναι, ναι. Και πρόσφατα, εντάξει, αρκετά χρόνια ήταν στο Κάραβελ. Και επειδή δεν ξέρω, θυμάμαι. Να φάνε τότε. Θα πάει με τους καφέδες απ' έξω, θυμάσαι. Ναι, μπράβο, το θυμάμαι. Θέλανε τον Ανδρέα Παπανδρέου να τον φάνε κάπως με κάποιο τρόπο. Τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τον φάγανε. Η Βάσο, όχι έτσι. Η Βάσο ήταν αυτή που σηκώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή και πήγε και του άφησε ένα σημείωμα. Την ώρα που μίλαγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν το έκανε αυτό κανείς τότε. Το διαβάζει ο Παπανδρέου και λέει μάλιστα. Νομίζω έχει αποτυπωθεί και σε. Μάθαμε τι έγραφε. Είναι εκεί, νομίζω, η ίδια Κεντρική Επιτροπή, αν θυμάμαι καλά, που έφυγε ο Τσοβόλας και έκανε το δίκη. Γιατί όλα αυτά έχουν. Μάθαμε τι έγραφε το σημείωμα. Δεν θυμάμαι. Δεν... Εντάξει. Πού να το μάθουμε, το είδε ο Ανδρέας. Εγώ δεν το είχα δει, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι τώρα. Αλλά ήταν, δεν γράφουμε ήταν... τι το χαρτάκι της Βάσος και τι έγραφε η Μέρη από τον μπαρ τότε στο σημείωμα. Δύο πράγματα έχουμε. Επειδή είχε και το όνομα Παπανδρέου, είχε γίνει αμέσως γνωστή. Και τότε φήμες λέγανε ότι είναι συγγενής κτλ. Αλλά ήταν από τα προβεβλημένα στελέχη. Και καλά, εμείς η Ελλάδα μετά τη Χούντα λέγονταν Παπαδόπουλη. Ναι, εντάξει. Ναι, εδώ μιλάμε για Παπανδρέου. Και μετά τον Παπανδρέου λέγονταν Παπανδρέου. Συμπαθής πάντως ήταν και είχε εκφράσει όλο αυτό το πασοκικό. Ήταν το ύφος, όλη αυτή τη μαγιά του Πασόκ. Πάρτε, φάτε. Ναι, ήταν. Έχουμε. Με κορύφωση βέβαια στην οκταετία Σιμίτη. Ναι, εντάξει. Με το υπεχοδέ τότε τα έργα. Θυμάμαι τις γαλότσες πήγαινε. Ναι, εδώ στο Κυφισό. Όταν φτιαχτόμαστε στο Κυφισό, όταν είχε πλημμυρίσει ο Κυφισός. Και όλες οι υπέρυξ περιοχές. Και όλες, ναι, καλά, ναι. Ένα βράδυ εκεί της συμφοράς. Αυτά με την είδηση που βγήκε πριν λίγο. Έχουμε το ναυάγιο, άλλο ένα ναυάγιο με μετανάστες που έγινε στην ΚΟ. Ναι. Με 4 νεκρούς. Δύο από αυτούς ήταν παιδάκια. Έχει βγει η παιδίατρος του νησιού, η κυρία Βιολέτα Μολέντα. Που είπε ότι αυτός είναι ο πόλεμος. Δεν είπε μόνο αυτό. Περιέγραψε, διηγήθηκε τι ακριβώς, γιατί την ειδοποίησαν να πάει στο νοσοκομείο. Ξέρεις, στα νησιά, εμείς είμαστε εδώ μακριά, τα βλέπουμε αλλιώς. Μόλις σκάφος του μπάρι ή βυθιστεί ή βγούνε στην ξηρά, αμέσως ειδοποιούνται γιατροί. Είχε γίνει ναι, υπάρχει μια κινητοποίηση γενικότερα στον και στην Κάσο πριν λίγο καιρό που είχε πάει η δήμαρχος και είχε βρήσει μια κυρία. Στην Τήλο, δεν στην, στην Τήλο, στην Κάσο, πού ήταν, που είχε βρεθεί με μια κυρία που δεν ήθελε να βλέπει μετανάστες αυτή η κυρία γιατί τη χαλούσαν την οπτική. Μα τώρα. Θέλω να πω, γίνεται μια κινητοποίηση στο νησί και δεν είναι ευχάριστο γιατί έρχονται άνθρωποι. Γυναίκες, βρέφοι, μωρά, ανήμποροι, χωρίς να ξέρουν να κολυμπάνε, που μπαίνουν σε μια βάρκα. Που δεν ξέρουν καν που θα πάνε, τους έχουν τάξει διάφορα από κάποια βουνά, δεν έχουν ενημέρωση, γιατί εμείς θεωρούμε ότι δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται. Όχι, δεν ξέρουν. Έχουν βόμβες πίσω τους, έχουν καταστροφή, έχουν τεράστια φτώχεια. Άλλο τους έχουν τάξει και επειδή έχουν τις βόμβες πίσω, το έχουν πιστέψει, γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Να το κάνεις. Όχι, μα δεν έχουν επιλογή να μην το πιστέψουν. Άμα όχι, θα πάνε βόμβες σε έναν αγγελικό κόσμο και θα είναι όλα εύκολα. Μα ένα ταξιδάκι είναι πάμε απέναντι. Έτσι λοιπόν ειδοποίησαν την παιδίατρο από την Στιγκό και μας λέει τι αντίκρισε. Κατά τις 6 με 7 το απόγευμα μου παίρνει τηλέφωνο μια αγροτικός ιατρός και λέει ελάτε φέρνουν ανθρώπους από το ναυάγιο, χρειαζόμαστε παιδιατρική βοήθεια. Είδα 2 νεκρά παιδιά, τα έλεγξα, ήταν όντως νεκρά, τρομερή εικόνα, μωρά να είναι σε τέτοια κατάσταση, πνιγμένα, καημένα. Άρχιζαν να φέρνουν άλλα παιδιά, έφεραν ένα βρέφος 3-4 μηνών, μαυρισμένο από το κρύο, με μουσκευα ρούχα. Το αλλάξαμε, πήγα πάλι πάνω και έφτιαξα ένα μπουκάλι γάλα, ότι λέω δεν ξέρω πόσο τα πει, να υπάρχει ένα μπουκάλι, μήπως και άλλο θα του δώσουμε. Το τάιζα και χαμογελούσε, α, τι ευτυχία είναι αυτή. Λέω, άντε. Εντάξει, καλή ζωή να έχεις, ποτέ ξανά πολέμους. Εντάξει, ευχή είναι αυτό το ποτέ ξανά πολέμους, όπως τα λέει. Και η ίδια προφανώς δεν είναι Ελληνίδα, δουλεύει στην ΚΟ και πολύ καλά κάνει, είναι και παντρεμένη. Προσφέρει και αντικρίζει και όλοι οι γιατροί στα σύνορα και οι άνθρωποι, οι δημοτικές αρχές, οι αλληλέγγυοι που υπάρχουν παντού διασπαρμένοι σε όλη τη Μεσόγειο, αντικρίζουν αυτές τις εικόνες. Με μωρά παιδιά νεκρά, είναι ένα τεράστιο σοκ αυτό. Ή παιδάκια που τώρα αυτό να βλέπεις ένα μωρό βρέφος μελανιασμένο το κρύο. Τώρα τι να συζητήσουμε. Του δίνει γάλα, το σώζει και αυτός ο άνθρωπος τι θα λέει άμα ζήσει, πώς να περιγράψει ότι βρέθηκα εκεί, σε αυτή τη θάλασσα με μαζέψανε, μια γιατρός μου έδωσε εκεί στην Ελλάδα γάλα. Άλλα παιδιά που έρχονται μένουν σε ξενώνες, όπως αυτός που προχθές έγινε επίθεση στα Σεπόλια, που είναι από 12 έως 18 χρονών. Εκεί μέσα μένουν 22 παιδιά. Ναι. Αλλοδαποί, οι οποίοι διαβάζουν, έχουν πετύχει και σε πανελλήνιες, έχουν μπει σε πανεπιστήμια, πολλά από αυτά τα παιδιά. Με όλες τις δυσκολίες που έρχονται εδώ δεν ξέρουν καν τη γλώσσα, έτσι. Τίποτα. Τίποτα. Και δεν έχουν και δικούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ βασικό αυτό. Ναι, να μην ξέρεις που είναι. Με άλλα παιδάκια και κάποιους. Ναι, και έγινε διαπληκτισμός. Πολύ λογικό να γίνει διαπληκτισμός όταν έχεις 15 έφηβους μέσα σε ένα χώρο, είτε είναι Ελληνάκια, είτε είναι Αλβανάκια, είτε είναι Αφγανάκια. Οτιδήποτε θα γίνει διαπληκτισμός. Δεν θα γίνει. Διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι και βρήκαν την ευκαιρία κάποιοι άλλοι να μπουκάρουν. Καλά, μην πας μακριά. Βλέπουμε στα δημόσια σχολεία τα ελληνικά, τα ελληνάκια. Τι κάνουν. Το λέω, δεν είναι. Πλακώνουν στο ξύλο άλλα. Επειδή κάποιοι βγήκαν εκεί από τη γειτονιά και είπαν να εδώ, ελαιοδοπή τσακώνονται. Σόπα. Όλοι τσακώνονται. Τι να κάνουμε. Καλά, αυτό ήταν μια ευκαιρία για την ξενοφοβία του να την εκφράσουν. Και ναι, και μπήκαν, μπούκαραν κάποιοι μέσα και χτυπήσαν 2-3 ανήλικα, έγιναν τέτοια. Που μπορεί να είναι μια αναβίωση σταγμάτων εφόδου και πρέπει όλα αυτά να τακτοποιούνται με συνοπτικές διαδικασίες και να μην ξαναζήσουμε αυτές τις φρικαλαιότητες που ζήσαμε στα χρόνια του, τα πρώτα του μνημόνιου, 12, 11, 12, 13 και που κατέληξαν όλα αυτά. Να τα έχουμε στο νου μας λοιπόν. Εμείς στην Ηλίουπολη προχτές κάναμε μια εκδήλωση. Τι κάνατε πάλι? Κατεβάσαμε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω από το Δημαρχείο. Τι κάνατε? Όπως τα ακούς. Εχθροί του κράτους. Υπήρχε ελληνική, δεν την πειράξαμε. Υπήρχε του Δήμου, δεν την πειράξαμε. Ναι. Ήταν σωματεία και φορείς, πολλοί κόσμος. Κατεβάσαμε. Ποια θα κατέβαζες εσύ από τις τρεις? Δεν είχε άλλο ιστό. Δεν είχε να βάλει το άλμα, μην δώσετε και. Όχι. Κατέβηκε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υψώθηκε της Παλαιστίνης. Η σημαία έμεινε για κάποιες ώρες. Και συμβολική κίνηση ότι στην Ηλιούπολη μας τα αλληλέγγυοι με όλα αυτά που γίνονται και ανησυχούμε. Με όλα αυτά που θα γίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Και νομίζω είναι υγιές και ήταν πολύ ωραία εικόνα, τιμητική για όλους εμάς που συμπράξαμε σε αυτό, αλλά και που το βλέπαμε. Και μ' άρεσε εμένα που στην γειτονιά μου, για κάποια λεπτά της ώρας, για μία ώρα και παραπάνω, υπήρχε η Παλαιστινιακή σημαία. Και έτσι πρέπει να αντιδρούμε όλοι. Αυτοί οι συμβολισμοί, γιατί συμβολικό είναι. Συμβολικό, έτσι, δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Εντάξει, ο καθένας ενώνει τη φωνή του με τον τρόπο που. Ναι, ότι είσαι παρόντας και παρακολουθείς όλα αυτά που γίνονται, που θα πρέπει να είναι και φορείς. Ότι δεν έχει αποκτηνωθεί. Και δεν μασάς την καραμέλα αυτή που σου λένε τι καλό. Προφανώς, το Ισραήλ που πλήκεται. Ναι, που δολοφονεί βρέφη. Ναι. Μιλάμε για 45.000 νεκρούς. Μέσα σε αυτά. Πάνω από 25.000 είναι παιδιά. Ναι, δηλαδή αν το συνειδητοποιήσεις, εντάξει, όχι μια σημαία ανεβάζεις. Τα κόκκινα, στα κόκκινα ανεβαίνει όλη η διάθεση και ό,τι έχεις σαν άνθρωπος. Έξαλλος ο Δήμος, φαντάζομαι. Ναι, δεν τα θέλουν αυτά, δεν πειράζει. Τα θέλουν οι Ηλιουπολίτες και μας φτάνει. Δεν θα ρωτήσουμε για κανέναν για το τι ακριβώς θα γίνει και αν χρειαστεί θα ξαναγίνει. Και με άλλες μορφές και θα γίνεται πάντα. Η πλατεία τέχνης τώρα, μια που. Τι άλλο, αφού είπε Ηλιούπολη. Είπα εγώ Ηλιούπολη. Ναι, νομίζω ότι. Το σαν το διάολο. Λοιπόν, η πλατεία τέχνης την άλλη Κυριακή 27 του μήνα, μια μέρα πριν την 28η, έχει η Αντάρτικη βραδιά. Πού? Με τραγούδια στο Αντάρτικα. Καπηλιό? Όχι. Πού? Δίπλα από την κεντρική πλατεία μας είναι μια κολλητά μια άλλη πλατεία. Πού δεν είναι κεντρική, είναι παράκεντρη. Είναι ναι, δίπλα από το σούπερ μάρκετ που είναι εκεί, έχει ένα χώρο που είναι το μνημείο της Αντίστασης. Εκεί θα κάνετε την εκδήλωση. Εκεί λοιπόν με το μνημείο, γιατί το μνημείο έχει κάτι αντάρτες που είναι ψηλά τα χέρια, θα είμαστε και εμείς στα συνέχεια εκεί. Πάντα. Κάντε εκεί πριν τα κατεβάσει ο Δήμαρχος. Όχι, το μνημείο δεν το κατεβάσει. Όχι, μας έδωσε ξέρεις. Ο Δήμαρχος. Ο Δήμος μας δώσαν την πλατεία, έχουμε άδεια. Γι' αυτό τη δίνει τώρα. Για ποιο λόγο? Σου λέει μετά το επόμενο διάστημα θα φύγει αυτό το μνημείο. Όχι, δεν θα φύγει το μνημείο. Τι προσβάλλει η Εθνική Αντίσταση? Δεν προσβάλλει, όχι. Σε συνεργασία με το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που είναι απέναντι, κάνουμε λοιπόν μια βραδιά με αντάρτικα τραγούδια. Θα το επικοινωνήσουμε κι άλλο. 6 ώρα το απόγευμα θα έχει αλλάξει και ώρα, θα είναι και νύχτα. Θα φορεθεί. Σε αυτό το αμπέχονο. Αμπέχονο. Yeah. Φόρεσε αμπέχονο και έλα. Μαλί. Μαλί θα είναι το φέση του αντάρτη του Έλλας. Πλεκτές. Παραλλαγής. Ναι, πλεκτές. Τι θες τώρα, τι είσαι ο αντάρτης? Να ξέρω, να μην είμαι παράτερος. Δεν θα είσαι παράτερος, είμαι σίγουρος. Θα ακολουθήσεις ένα outfit που θα είναι κατάλληλο με το βουνό. Χαίρομαι. Έχουμε και τον ημιτό εμείς απέναντι εκεί πάνω, φαίνονται όλα αυτά. Ωραία, μια χαρά. Αυτά τα... Προχθές είχε και άλλη εκδήλωση στο Ηρώδιο. Α, ναι. Που συμμετείχες και εσύ. Α, ναι, το θυμάσαι, ήσουν, είσαι, είδα και εσένα, ήσουν εκεί. Ήμουν εκεί. Τη συναυλία, λες. Δεν είναι συναυλία τώρα αυτό. Μουσική παράσταση. Μουσική παράσταση. Ήταν, αλλά πέρα από αυτό. Ούτε ήταν υπερβαίνει για το Μίκη Θεοδωράκη. Οποιοδήποτε τίτλο. Ναι, ήταν υποφίλιο για το Μίκη Θεοδωράκη και Καραμουρατίδη σε όλο αυτό το αγκάλιασμα με τις μουσικές και τις ενορχιστρώσεις. Μια άλλη οπτική από τις εκτελέσεις που ξέρουμε. Μια άλλη προσέγγιση, μάλλον. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ναι. Πολύ μεστή παράσταση. Δεν ήταν συναυλία τύπου τραγούδια στη σειρά. Ήταν ένα έργο με ανθρωποποιημένο. Με σκηνοθεσία από τον Άγγελο Τριανταφύλου. Ναι, ήταν μια μπάντα του δρόμου, ας το πούμε, με όργανα και φωνές. Νομίζω... Που άλλωνε τη σκηνή. Περαδόθε. Και ήταν αρκετό. Γιατί ενώ δεν είχε κάποιο. Είχε ένα κεντρικό σκηνικό και δεν είχε κάτι άλλο που για, μπορεί να σου μοιάζει ότι για ηρόδιο είναι λίγο. Ναι. Ωστόσο η μπάντα και. Ο Θίγασος μάλλον. Γέμιζε. Ο Θίγασος γέμιζε όλο το χώρο. Ήταν σαν σκηνή, ας πούμε, σαν μέρος, ας πούμε, ένας αρχαίου δράματος, μιας παράστασης που είναι ο χορός. Ναι. Με αρχή του χορού την Ποφίλιου, okay, που επιτέλους ο χορός σαν από β' ρόλο που έχει συνήθως στις αρχές παραστάσεις ήταν πρωταγωνιστής και έλεγε αυτά που όλοι θέλαμε να ακούσουμε, ξεσήκωνε. Αυτό ήταν ο λαός ήταν ένα, που πηγαίνει ο λαός έρχεται, ήταν, ναι. Τραγουδώντας τραγούδια ο του χορός στις παραστάσεις, ο λαός. Ναι. Αυτό ήταν και ο λαός με κάποιο τρόπο, ξυπόλυτοι όλοι. Όλοι ξυπόλυτοι. Εμένα μου έκανε εντύπωση, εντάξει, παράσταση καλά, ήταν... Καλά, και με τρομερή διαδραστικότητα, έτσι. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος ήταν αμέσως, ναι. Αμέσως αλλά καθόλου τη διάρκεια της παράστασης. Από το πρώτο τραγούδι. Εμένα μου ήταν συντονισμένος. Ήταν ακριβώς όπως το φανταζόμασταν όλοι και ακόμη καλύτερο. Πήγαν όλα τέλεια. Μου έκανε εντύπωση που ήταν πολύ καλλιτέχνες είχαν έρθει. Ήταν ο Νταλάρα στην πρωτοψάλτη, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, η Ζουγανέλη, ο Φίβο Δελιβοριά, τώρα θα ξεχάσουμε άπειρο. Πορτοκάλογλου. Πορτοκάλογλου και άλλου, ο Φάμελο. Ήταν και άλλοι πολλοί. Όλοι την επόμενη μέρα στα social media του έγραψαν ύμνου. Και δεν το συνηθίζουν όλοι αυτοί. Όχι, πολλοί από αυτού δεν χρωστάνε κιόλα να πούνε καλό λόγο. Νταλάρα θερμότατα λόγια για όλο αυτό. Ήταν και συγκινημένο, κατέβηκε μετά και στα παρασκήνια. Ήταν και η Μάγδα Φίσα. Γενικώς ήταν μια. Αυτή ήταν από τις πιο ζόρικες στιγμές. Ναι, γιατί ήταν η Φίσα, γιατί εμείς το ξέραμε και από πριν ότι θα είναι. Και ήταν και κοντά μας και είχε κάποιες έμεσες και άμεσες αναφορές η παράσταση. Είχε και άμεσα. Ακούστηκε το όνομα Παύλος. Ακούστηκε και άμεσα το όνομα Παύλος μαζί με άλλα. Επειδή καθόμουν δίπλα της, κάποια στιγμή το σκηνικό γίνεται σαν ο τείχος της Κεσαριανής. Ναι. Ήταν τρίπτυχο το σκηνικό και εκεί. Φωνάζει Γιάκο Παναγιώτου, ηθοποιός, τα ονόματα όσων έχουν εκτελεστεί, δολοφονηθεί από το 40 και μετά. Κάποια ονόματα εμβληματικά, τα μικρά ονόματα, δηλαδή Ναπολέων. Σουκατζίδη. Ηρώ Κωνσταντοπούλου. Ναι. Ηλέκτρα Αποστόλου. Ο Λουκμάν. Αλέξης. Το Λουκμάν βάλαμε το επίθετο για να είναι γνωστός. Και καταλήγει όλο αυτό με το όνομα Παύλος. Ναι. Σχεδόν ακαπέλα. Εκεί ταράχτηκε η Φίσα. Πετάχτηκε. Και μετά ακολουθεί ένα τραγούδι συγκλονιστικό, το Μπλόκο που έχει γράψει ο Μίκης Θοδωράκης. Το τραγουδάει μόνο η Αλεξίου σε ένα βίντεο, δεν υπάρχει αλλού. Τόπι Νατάσα, το έσκησε η Νατάσα. Ναι, συγκλονιστικά. Ναι, και μετά από αυτό κιόλας ήταν και σαν λύτρωση ναι, σε προφανώς. Αυτό που βιώναμε όλοι. Και γενικώς ήταν μια εμπειρία και για μας όλο αυτό. Εσύ σε ένα σημείο είχε αλλάξει και το στίχο η Μποφίλιου στο γελαστό παιδί που λέει σκοτώσαν οι εχθροί μας το γελαστό παιδί. Λέει το τραγούδι. Λέει το τραγούδι και είπε να τάσσε σκοτώσαν οι φασίστες ναι. Το γελαστό παιδί. Οπότε το έφερε στα ίσα του εκεί που έπρεπε να είναι. Και έπεσε και το σχετικό χειροκρότημα. Και έπεσε και το σχετικό χειροκρότημα. Ήταν μια εμπειρία. Τώρα μπορεί αυτή η παράσταση να κάνει ένα μικρό, όχι μεγάλο, γύρο, μικρό όμως, αλλά ούτε δεν ξέρει κανείς πότε, πώς. Θα μπορούσε να πάει σε κάποια εμβληματικά μέρη, δεν είναι. Έχουμε πέσει έξω. Όχι, θα έπρεπε να πέσει σε κάθε γειτονιά αυτή η παράσταση, σε κάθε σχολείο, δεν γίνεται, σε κάθε ναι. Παντού. Εντάξει. Θα έπρεπε να τη δουν όλη αυτή την παράσταση. Και για μένα συγκλονιστικό ήταν πως από την πρώτη στιγμή, αλλά αυτό είναι το έργο του Θοδωράκη που το κάνει, ήταν συντονισμένος ο κόσμος από την πρώτη αμέσως. Στιγμή που το ηρώδιο, ένα γεμάτο ηρώδιο, δεν ξέρω τι χωρητικότητα είναι. 5-6 νομίζω. Χιλιάδες. Δεν είναι εύκολο να συντονιστούν 6.000 άτομα. Όχι αμέσως. Από το πρώτο τραγούδι. Από το πρώτο τραγούδι. Δεν ήταν χειροκρότημα. Ήταν δεν είναι το χειροκρότημα μόνο. Είναι χειροκρότημα. Τραγούδι, κλάμα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι απλό. Όχι. Όλο αυτό ήταν μια εμπειρία και νομίζω μια ιστορική στιγμή στα καλλιτεχνικά δρόμενα και στα πολιτικά δρόμενα. Είναι και μια κυρία αύριο στους ακροατές που μας να λέμε τώρα. Χθες μίλησα μαζί της που μας έψεξε, που δεν είπαμε τίποτα μετά. Εντάξει, τον απόϊθο. Να το λέμε τώρα. Ορίστε, το τώρα τέλος. Έχουμε τους ρυθμούς μας εμείς. Φτάσαμε και στο τέλος με αυτά. Τελειώσαμε. Ναι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.